не поспішаючи, Данило випріг Буланого, прозора тиха ріка, зелений луг, голубе небо запорошено ластівками. Гарно. Ходім, Сподею, боком стоячи до брата, сказав. Їсти хочу. Можемо спочатку перекусити, зуби перетрусити, а вже потім і до роботи. А, Даниле, я не від того, то сіль в очу, то скапка в п'ять. Та може ми спочатку діло зробимо, а по дорозі додому і перекусимо. Торбина з харчами на возі, а батько і каравку тицьнули під передок. Не брешеш, схопився на ноги Феофан. А не загубилася? Перевір, чого б це вона загубилася, всміхнувся. А хіба і Спудеї зуживаються чортове зілля? Десь далеко загуркотів грім. Феофан перехрестився, за ним Данило. Не на добре це, похитав головою. Нещасливий сьогодні день для мене видається. Чого ж тільки для тебе? Коли не на добре, то обом. Зранку дід Петрову з дечкою почастували ні за що. А в сонячну годину грім. Данило зареготав, побіг, розмахнувся усім своїм богатирським тілом і плюхнувся у воду. Люто, бризкаючи, загорлав. Сонце вранці, наче пожоване, із-за хмар вилуплювалося, щоб часом дощем не розплакалося під вечір. Дощу не буде, Голіафе, категорично заявив Феофан, дивлячись на небо. Звідки тобі відомо? Ластівки високо літають, а вони ніколи не помиляються. Ух! І Данило, легко як риба, тріпнувся в воді, аж луна покотилася берегом. Феофан поспішив за братом. Кілька днів тому верші з батьком ставив Данило і добре примітив місце, але їх там не було. Довго плавав і пірнав парубок, однак нічого не знаходив. Нарешті обидва брати вилізли з води. Знову якийсь шкодник. Данило широким кроком попрямував до Буланого, скочив на спину. «Но!» З копита впав на рись, помчав далі й далі, поки і видно було його Феофанові. Голий Спудей підставляв сонцю то груди, то спину, обсихав. «Феофане!» – докотилося здаля. Вона понесла гучний крик далі, покотила водою, лугами і завмерла. Феофан швидко одягнувся, виліз на візок, бачив берегом, скакав Буланий. Парубок сплигнув з воза, щоб побігти назустріч коневі. Ніби він може йому, як людина, розповісти, що там прилучилося, але стрибнув так незручно, що в суглобах лівої ноги відчув різкий біль і впав крижем. Поворухнувся. Глянув на небо, ластівки літали низько над землею. Феофан підповз до воза, взявся за колесо, потім за полудрабок. Став на праву ногу ціла, на ліву – ой, сміливіше і сміливіше, ой, став і на ліву. Кінь підкотився до самого Феофана, тикався мордою в плече. Пересилюючи біль, запріг Буланого, поспішив до брата. «Що сталося?» – верші знайшов, а в них риби гайман. «Помагай вибирати. Дрібнув річку назад, хай підростає. Я ногу вивихнув, не ногами ж». Не дошолопав Данило. Перегодя сказав, давай поправлю, чи потерпиш, поки додому дістанемось. Ну не журись, якось буде. А буде як у тій прикасті, батько хату продасть, собак накупить, ніхто до хати не приступить. Сонце спотикалося в хмарах, поспішало, насувалася гроза. Забувши про біль, Феофан допомагав братові, рушаймо. Недалеко й від'їхали. Як на них впало три вершники. «Стій!» – загукали вони. «Прррр!» – здивовано оглянувся Данило. «Ви хто такі?» – заголосував старший з них, по всьому видно сотник. Данило в обличчя івангородського сотника не знав. «Люди!» – сплигнув з воза парубок, тримався лівою рукою за полудрапок, а правий непомітно длушпався в сіні підтяг ближче до задка шаблю. «Люди!» – крикнув той самий голос. «Злодюги ви, а не люди!» – висмикнув праву ногу з остроги. «Чому злодюги?» – найжачився Феофан. «Риба єсть? Рибалити по чужих ріках?» «Єсть, та не про вашу честь!» – буркнув Данило. «Що?» – перекособочився сотник. «А ну, хлопці!» – звернувся до двох молодиків. Огляньте, що вони ці люди? Притиснув голосом на цьому слові. Везуть. Всі троє зіскочили з коней, сотник і два молодики. Злозь! Гримнули на Феофана, але в бідолахи нога так розпухла, що важко було й ворухнутися. От Боль ледве стримував сльози. Не можу я, нога. Ага, вже нога. Вишкірився один з молодиків і смикнув за рукав. Парубок втратив рівновагу, впав, голосно заойкав. Усі троє незнайомих нападників зареготали. Сотник крикнув: «Шукай рибу!» Данило висмикнув шаблюку. «Я вас пошукаю, ошуканці!» «Куди не поткнись, то сіль в очу, то скапка в п'ятці, а ну посмійте!» «Швидко утеком побіжите!» «Утеком!» Молоко на губах не обсохло. Сотник вихопив свою шаблю і, розмахуючи нею, наступав на Данила. Та парубок виявився не з боязких. Відступати не збирався і орудував шаблею не гірше за сотника, як справжній козарлюга. Недарма брав собі у навчителі шаблею володіти діда Петра. Мати завжди дивувалася на сина, на якого то дідько воно йому здалося. Але все не спиняло, вчився. То з Павлом Повилом, то з Матвієм Рослим, то з отцем Танасієм на шаблях управлялися під орудою діда Петра. А вони, син, рукомислом добре володіють. Придалася, виходить, наука. Сотник був старший від Данила. Ухоркався, сопів, але не здавався. Шабля у Данила була важка, добротної сталі, належала свого часу дідові Петрові. Вирвати таку шаблю важко, тим паче з рук вправного шаблювальника. Поєдинок тривав. Данилові врешті надокучило. Гнів додав сили, і парубок точним блискавичним ударом вибив шаблю з руки супротивника, але й зачепив кінцем ліве його вухо. Сотник не стямився, як шабля опинилася в Данила. Молодики вибирали рибу з воза, Феофан, тамуючи біль, підійшов до брата, взяв шаблю. З сотникового вуха збігала кров, але болю він не відчував. Пристояв якийсь мент, немов зачарований, потім, здавалося, протверезився, гаркнув, блискаючи слиною. «Взять його!» Та молодики не рушали з місця, бачивши, як ловко на їхніх очах у спритного відчайдухи сотника вибив оцей юнак важку зброю. У нього шабля, а в них лише канчуки за халявами. Що вони зроблять? Та він і нагнутись за ними не дозволить. Це не чоловік, а сам сатана в шароварах, упир. Беріть, якщо хочете власні голови в руках понести. В цю хвилину загуркотів грім. «Віддай шаблю!» – заверещав, як недорізаний кабан сотник. «Що?» Дужий голос Данилів здибався з такою величезною силою громовицею, що сотник з молодиками не встояли на ногах, як підкошені впали навзнак, а перепуджені коні, дико заіржавши, що духу помчали геть, невідомо чого налякавшись, громучи голосу Данилового. «Коні!» — крикнув котрийсь з молодиків, коли присердився грім. «Наші коні!» — усі троє підхопилися на ноги і подалися в степ. Сотник не забув озирнутися, лапнув за вухо кров. «Я тобі цього не подарую, чуєш? Запам'ятаю і коня твого буланого з білою зіркою на лей шаблю! Лови, але вдруге не потрапляй на очі!» Забрьохані, мокрі і стомлені, пов'язки грязюці темної смоляної ночі добувалися хлопці до свого обійстя. Уже допихалися до села, коли повз них чорною тінню несподівано промчав вершник. Сіконув Данила по мокрій від дощу спині, крикнув «Упир!» і подався далі. Данило насторожився, чекаючи ще двох вершників, але їх не було, крикнув у слід. «Упири є! Бійтеся мене! Вовками всіх пороблю і шкури познімаю!» Вдалині хтось невідомий поймався диким реготом. Рушили далі. «Хто це?» – спитав ошелешений Феофан, ворушачи хворою ногою, прислухаючись, чи дуже болить, ніби збирався злізти з воза. «Мабуть, не сотник. Голос не його». «Не сотник», – погодився Феофан. «Той вухо поїхав лікувати». Перегодя спитав, «Ти віриш в упирів?» Шародів дощ, блискавиці і грім вгамувалися. «Вірю і не вірю», – відказав Данило. «Як так?» «Вірю, бо люди кажуть, що вони є. Але не вірю, коли мене приймають за упиря». «А ти, брате, не з боязких», – захоплено вигукнув Феофан. «А чого мені боятися? Дивись, сотник тобі наруги над ним ніколи не подарує. Ще й кров спустив. Міченим буде. А як ти, Даниле, знав, що там верші? Сам колись там ставив місце для риби прискіпливе, вдобне. А що з нами було б, коли б ми шаблі з собою не взяли? Коня позбулися б воза, та ще й штраф наклали б. Таке життя пішло простому чоловікові хоч з мосту та в воду. Ще з вечора, як тільки закотилося за обрій сонце, на небо вийшли чорними вівцями кучеряві хмари і повитоптували срібні, мигкаючі ромашки зір. Небавом гущавиною темного неба прохопилася блискавиця, а вслід за нею розсипався над лугами розкотистий грім. Вся клетина здригнулася. Після того, коли почакувала біля болящої улита, коли потерла рідиною поперека, та коли одлежалася секлетина на гарячій печі, їй полегшило. І зараз вона сиділа біля блиманця, вишивала синові сорочку. Якраз хотіла заселити нитку в голку, як голка випала з руки, а худенький язичок блиманця затанцював і присів. Нечіпір, який у цей час мережив ярмо, кинувся до вікна, приплюснув до шибки носа. Секлетина худенько взяла війника і рогача, вихопилася з хати. Поклала за сінешним порогом, накинула на двері клямку з блискучими настрашеними очима, сіла в кут під божником, перехрестилася. «От верни й заступи! Спить, Ганка!» «Щасливе дитя!» «Про що ви, мамо?» – спитав Кузьма. «А? Хто спить у грозу міцно? Щасливий!» «Чому ж ви так сторопіли?» «Гроза, сину! А Данила і Феофана досі нема». «Гроза. Чи це вперше? Прийде і піде». «Е, ні, сину, хмари по небу, як отари овечі, бродили. З вечора ще бачила, а зараз грім гуркотить, блискавиця блискає».